billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah. Ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ. Ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalale. Ve külle dalaletin ve sahibeha finnar. Ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Ennehu kal. Men cürhe min cesedihi cirâheten. Fe tesaddaka biha. Küffira anhu min zünubihi. Misle ma tesaddaka bihi sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah-u Teala Hazretleri ibadetlerinizi, taatlerinizi kabul eylesin. Dileklerinizi ikram ve ihsan eylesin. Dersimizin başında metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif Ubade İbn-i Samit radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Ahmed İbn-i Hanbel'de ve diğer kaynaklarda geçen bir hadis-i şeriftir. Ravileri sıhhatli ravilerdir. Ricali sahihtir. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men cürha min cesedihi cirahaten. Her kimin ki vücudunda bir yara ile yaralanmışsa, yara açılmışsa, birisi yaralanmış ona. Yaralanmışsa, fetesaddaka biha, yaralandı mı, diyet lazım gelir. Yaralayan kimsenin bir şeyler ödemesi lazım. Yaraladığı uzvuna göre, verdiği zararın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, tam diyet, yarım diyet, dörtte bir, fıkıh kitaplarında, bu bahis cinayetler ve diyetler bahsi diye bir bahis vardır. O bahiste teferruatı yazar. Onları okuyun. Öğrenin. Kim böyle bir yaralanma hadisesine maruz kalır da vücudunda bir yara olursa fetesaddaka biha, hadi affettim diye tasadduk ederse, diyetini bağışlarsa yaralayan kimseye bağışlayabilir. Çünkü hakkıdır. Hakkını isterse bağışlayabilir bir kimse. Bağışlarsa küffira anhu min zunubihi mitlema tesaddaka bihi. O tasadduk ettiği, bağışladığı gibi günahlarından bir miktarı, o kadarı affolunur. Ne kadarını bağışlamışsa o kadarı affolunur. Yani İslam, görüyorsunuz, bir hak tarafı var işin. Birisi birisini yaraladı mı onun karşılığı var, cezası var, maddi tazminatı var, diyeti var. Tamam. Hak çünkü. İsterim dedi mi akarsular durur. Kul hakkına Mevla karışmam diyor. Git onunla helalleş, affettir. Ya Rabbi ben günahlarımı bağışla, bağışla. Ya Rabbi kullardan çok çok şeyler almıştım, onları da bağışla. Git onlarla helalleş. Git onlarla helalleş, aldıklarını ver bakalım bir. Elinde o haklar duracak. Aldığın şeyler duracak. Ondan sonra tevbe yarabbi demekle geçmez o. Onun için İslam böyle bir ölçü koymuş. Ama bir tarafta da bir hak var, bir de fazilet var, sevap tarafı var işin. Kendisi böyle bir hak kazanmış bir kimse, hadi bağışladım diyiverirse bağışlayabilir. Onun da mükafatı var. İslam hakkı ortaya koyuyor. Bir de fazilet tarafında insanlara gösteriyor. O senin kardeşindir. Bir kaza olmuş, yapmış, bir şey olmuş, affetsin diye o tarafı da gösteriyor Peygamber Efendimiz. Muhabbet, sevgi, fedakarlık, dünya malına tamah etmemek, dünya malından dolayı didişmemek, birbirini yememek. Çünkü diyetlerin bazısı bayağı şeydir. Mesela adam öldürmenin hataen, adam öldürmenin diyeti 100 devedir. Kolay mı? 100 deve ödemek yani insanın iflahı kesilir, biter. Ödeyemez yani, çok zor. Can çok kıymetli. İnsana İslam kıymet vermiş. İnsan bu. Allah'ın eşrefi mahlukatı, hürmet edeceksin. üzmeyeceksin, kalbini kırmayacaksın, vücudunu yaralamayacaksın, dikkat edeceksin her şeyine. Ama kazara olur, bazen oluyor işte. Arkadaşımızın birisinin çocuğu efendim giderken iki kadın pazardan, gelin kaynana pazardan fileleri doldurmuşlar, eve gelirlerken aman anne dur gitme demiş ama ihtiyar kadın fırlamış 76 yaşında. Bu da frene basmış ama çarpmış. Yola fırlıyor. Çarpmış, devrilmiş. 2-3 gün hastanede yattı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Ne yapacak şimdi? Zor. İşte fazilet tarafı da var işin. Herkes zengin olmaz ki, yani her kaza yapan al paranı verdim filan diyebilir zengin, ama karşı taraf fakir olursa ne yapacak? Dindarsa ölüp ölüp diriliyor, bayılıyor yani. Eyvah, çok büyük günah işledim. Günah değil, isteyerek yapmadım dedim ben. İsteyerek yapmadı ki, isteyen insan karşısındaki bir kimseye şey yapsın. O çarpılan kimse de Müslümanca bir kimseymiş. Namazında niyazındaymış. Allah rahmet eylesin. Oradanmış şeyi. Bağışlarsa Allah da onun günahlarını bağışlıyor. Allah-u Teala Hazretleri kulların arasını nasıl bak islah ediyor? Nasıl kulları birbirlerine muhabbetlendiriyor? Nasıl dünyanın maddi şeylerine tamah etmekten çevirtiriyor? Biz de işte yol bu, istikamet bu, böyle yapmaya çalışmalıyız. Kulların arasını islah etmeye çalışmak, fazileti göstermek, fedakarlığı göstermek, her şey malla olmaz ki. Hani kimisinin parası, kimisinin duası derler, bir söz vardır. Parayla her şey alınmaz. Onun için bu fazilet taraflarını da Müslümanlar işte yaparsa büyük ecir alır. Men ce'alel hümüme hemmen vahiden hemmel me'adi kefahullahu sa'ire humumihi ve men teşa'abet bihil humumu min ahvalid dünya lem yubalillahu fi eyyi evdiyetiha heleke. İbn-i Mesud radıyallahu anh'den rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Altında bir hadis-i şerif daha var. Onun da manası aynı, meali yakın birbirine, manalar yakın. İkisini de okuyuvereyim. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, her kim ki men ce'alel humume hemmen vahiden, tasalarını tek bir tasa haline getirirse, endişelerini tek bir endişe, düşüncelerini tek bir düşünce haline getirirse, derdini tek bir dert haline getirirse. Ne demek bir sürü derdi tek bir dert haline getirmek? İzah ediveriyor arkasından. Hemmel me'ad, dönüp de varacağımız yerin tasası. O tasa haline getirirse, ben nereye varacağım? Nereye dönüp gideceğim? Bu hayattan sonra gideceğim yer nedir diye, tasası, düşüncesi, endişesi, fikri, derdi o olursa, bütün dertleri bir tarafa koyup, bu derde yönelirse, asıl bunun peşinde koşarsa demek, ne yapar Allah? Kefahullahu saire humumihi. Diğer dertlerine Allah kifayet eder. Karşılar. Bu kulum ahiret derdine düştü. Ben onun dünyasında ahiretinde ıslah ederim diye vazgeçtiği, peşinden düşünmekten döndüğü fikir dertlerini de tedavi eder Allah. Her şeye kadir değil mi? Kul, kuldan bir işaret, bir güzel hal, ondan sonra Mevla'dan sonsuz beşaret, müjde, ikram. Ve men teşa'abet bihil humum. Her kimin de dertleri dallanıp budaklanırsa, o derdi var, bu derdi var, efendim deniz kenarında bir arsası var, işte bilmem tecavüz etmişler, o gidip onlarla uğraşması lazım, bilmem Karadeniz'de gemileri var, iki tanesi batmış, bilmem ne, filanca yerde ağaçları var, falanca işi var, borçları ödenecek, bir sürü dert, dallı budaklı, teşabbet bihil humum, dertleri dallanıp budaklanmışsa bir insanın, onların peşinde koşuyor. Namaz kıl, yahu çok işlerim var, camiye gel. Ya işleri bitiremedim daha. Cumayı kıl. Ya alacaklar, borçlar kapıda bekliyor. Ya biraz pazar günü gel. Ya dün çok yoruldum. İşte eve defterleri getirdim. Onları kontrol edeceğim de işte bilmem ne. Peki. Öyle dertler dallanıp budaklanırsa ne olur? Min ahvali dünya. Dünya hallerinden dertleri dallanıp budaklanır. Başına onları dert ederse insan ne olur? Lem yuvalillah. Allah ona aldırmaz. Fi eyyi evdiyetiha heleke. O dertlerin hangi vadisinde ölecek bakalım. o dertlerin, üzüntülerin, endişelerin, gamların, dünya tasalarının hangisinin vadisinde helak olacak aldırmaz. Bakalım arsa işin peşinde koşarken mi, bilmem bir bankadaki hesabı için mi, alacakları için mi, borçları için mi koşarken nerede ölecek bakalım. Allah ilgilenmez diyor yani. Mübalağa eylemez, aldırmaz. Buradan anlaşılıyor ki insanın asıl ahiret tasasını çekmesi lazım. Me'ad. Dönüp avdet edeceğimiz yer. Avdet etmek yeri. Me'ad. Avdet yeri. Ha, demek ki biz oradan gelmişiz, oraya döneceğiz. Tabii ya. Burası senin asıl yurdun değil ki. Küçük bir çocuk olarak geldin, büyüdün, gene gideceksin. Burası asıl yurt değil. Asıl yurt öbür taraf. Me'ad. Dönüp gideceğiz oraya. Oradan geldik, tekrar oraya gideceğiz. Burada 80 yıl yaşarsan bayağı yaşlandı derler. 90 oldun maşallah maşallah derler. Yüzü geçtin mi herkes şaşırır efendim filan. Öbür taraf hüm fiha halidun. Cennet ehli de cehennem ehli de ebedi olacaklar oralarda. Ebedi hayat. Öteki hayat ebedi. Bununki gibi muvakkat değil. Akla, mantığa sığıyor mu? 80 yıllık hayatın peşinde koş, ebedi hayatı unut. 3 kuruşun peşinde koş, şuradaki elmas sandığını bırak. Şurada elmas dolu, zümrüt dolu sandık duruyor, açık böyle görüyorsun, varsan alacaksın. Bu tarafta 3 kuruşun peşinde. Ya bırak o 3 kuruşu, burada elmaslar var. Onlardan kaç tanesini alır? Asıl ahiret tasasını çekmesi lazım. Nedir ahiret tasası? Ahirette, ahiret için iki büyük tasamız var. Birisi yüreğimizi ağzımıza getiriyor ki ya Mevlamız bize ben buyurdum buyruğumu tutmadın derse Mevlam ben ne cevap vereyim? Ahirette halim ne olacak benim? Ya cehennemine atarsa? Ya cehennemine savurup atarsa? Zebaniler yakamdan yapalayın. Saçımdan, saçından veya ayağından diyor. Feyuhazu bin nevasi vel akdam. Demek nereden rast gelirse yakalayacak, hor bir şekilde sürükleyip atacak. Billahi şeye dikkat mi ederler yani, aman el üstünde mi götürürler? Ucundan şöyle sopayı taktırtır, sürükler atar götür. Sakın ha cehenneme düşmeyin. Sakın ha cehenneme düşmeyin çünkü giren en aşağı birkaç hukup kalacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hukup ne demek? 80 küsür sene demek. En aşağı birkaç 80 sene kalacak. Demek ki 3 tanesi olsa 2'den fazla olur muhakkak Arap dili kaidelerine göre 240 küsür sene kalacak. Ama dünya senesi değil. Ahiret senesi. Ahiret senesinin de bir günü dünyanın 1000 yılı gibi. O zaman artık kaç milyon sene kalacağını anlayın. Cehenneme bir düştü mü gel de tasalanma. Gel de şimdi bunun derdini çekme. Gel de bundan dolayı uykusu kaçmasın insan. İbrahim İbni Ethem, Belh padişahıyken derviş olan şahıs. Gece birisi ziyaretine gitmiş, hoşuma gidiyor. Belki daha önce anlattım ama gene anlatacağım, yeri geldi. Misafiriyle yatmışlar odada. Öyle saray değil ki bir sürü odası olsun, aynı odada yatmışlar. Misafir arada bir uyanıyormuş, bakıyormuş. Oradan oraya döner insan filan. Bir tarafa yatınca kolu acır. Öbür tarafa yatacak. Ondan sonra bakıyormuş İbrahim İbni Ethem hüngür hüngür ağlıyor, namaz kılıyor, dua ediyor, ibadet ediyor. Gene dalarmış, gene bir öbür tarafa dönerken uyanırmış. Gene bakarmış İbrahim İbni Ethem gene namazda, duada, tesbihte, zikirde, ibadette. Gece sabaha kadar kaç defa uyandırsa onu ağlayıp ibadet ederken görmüş. Sabahleyin de dayanamamış demiş ki ya İbrahim ben senin gecen gibi gece görmedim. Nasıl gece geçirdin? Sabaha kadar ağladın, uyumadın, namaz kıldın, durdun, hüngür hüngür ağladın. Biz olsak böyle bir söz karşısında koltuklarımız kabarır. Ha, iyi bak yaptığın ibadeti gördü, anladı benim ne kadar abid bir kul olduğumu deriz. Şımarır yani çoğu kimse. Yaptığı ibadete şımarır. Halbuki ne olacak? Allah kabul etti mi etmedi mi belli değil. Diyor ki İbrahim İbni Ethem kaddesallahu sırrahu, Allah şefaatine erdirsin. Amin. Ben de senin gecen gibi gece görmedim. Ben de senin gecen gibi gece görmedim. İnsanın önüne cehennem ateşi gibi bir ateş yakarlar da insan gece nasıl uyur diyor. Geçmeyecek miyiz üstünden? Ve in minkum illa variduha kana ala rabbike hatmen maktiya. Herkes geçecek. Öyle bir ateş varken insan nasıl uyur diyor. Onun da muhakeme tarzı o. Uyku tutar mı? Dertli, ahiretin derdi var. Bir bu. Bir de düşün ki Hoca Efendi'yi severdim, Peygamber Efendimiz'i severim, falancayı severim, filanca cömert kimseyi severim, efendim rahmetli nenemi severim, efendim mübarek annemi severim, başörtüsüyle, hep namaz başörtüsüyle gözümün önüne gelir. Efendim bilmem, bütün sevdiklerini düşün. Onlar ehli cennetin amellerini işlediler, Allah'ın mükafatını erdiler, gittiler cennete. Sen de cennete gidemedin. Bütün dostlardan ayrıldık. Bütün hasımlar, düşmanlar, efendim kafirler, müşrikler, katiller, caniler, hırsızlar, arsızlar, edepsizlerin yanına düştün. Dayanılır bir hasret mi yani? Aman cennetlik olayım diye insan tasa çekmez mi? Aman dostlarımdan ayrılmayayım, aman Allah'ın sevgili kullarıyla beraber o nimetlerin içinde. Nimetlerin ayrı bir şey tabii, onu anlatmaya gücü yetmez insan. Peygamber Efendimiz diyor ki, Cebrail Aleyhisselam beni aldı götürdü, Sidretül Münteha'ya geldik. Bir de baktım ki diyor, yaprakları fil kulağı kadar. Ondan sonra meyveleri kılal gibi. Yani böyle iri güzel meyveleri var demek istiyor. Sonra Mevla bir tecelli eyledi diyor. Renkleri, şeyleri öyle değişti, öyle değişti ki tarifi mümkün değil. Artık o cennetin nimetleri, lezzetleri, güzellikleri, Tuğba ağacı, efendim Arş-ı Âlâ'nın altındaki köşkler, zebercetler, huriler, gılmanlar, saraylar, efendim insan onları kaçırır mı? Onları kaçırmak ister mi yani? Şimdi köpüğü sattılar, kebanı satacaklar. Millet şimdiden para hazırlık yapıyor. Bir şeylerin filan para değeri düşmüş. Efendim mülklerin vesaire filan paraları biriktirecek, oraya şey yapacak diye. Neden? Oradan fayda gelecek diye önceden tedbir alıyor. Peki bu kadarcık bir menfaat için tedbir alırsın da ahiretin o saraylarını, cennetini kazanmaya bir tasan yok mu hiç? Ne kadar akılsızız değil mi yani? Ne kadar akılsız şu insanlar. Biraz da onun tasasını çekmek biraz değil yani hocam, hele öyle bir şey olduktan sonra her şeyimi veririm der insan. Birisi geldi Peygamber Efendimiz'e, Müslüman değil de, dedi ki ya Resulallah, ben şu savaşta katılsam Müslümanların arasına, çarpışsam, ay yaşım biriydi, içki içerdi, ömrünü müşriklikte geçirmiş, Müslüman olsam da çarpışsam, ölsem cennete girer miyim? Girersin dedi. O halde dedi, şehadet ediyorum ki dedi, Allah'tan başka ilah yok, sen de onun elçisisin. Kelime-i şehadet getirdi, aldı eline silahını, girdi er meydanına, şehit oldu. Daha bir tek namaz kılmamış. Bir vakit namaz kılmamış. Harp var önünde. Aldı eline silahı, girdi. Daha bir namaz kılmamış cennetlik. Verir insan, canını verir, ne olacak? Müjdelediler sana ki hadi. Geceliğin rüyanda gördün. Efendim çok mübarek bir zat. Gel hadi. Ve cennette seni bekliyoruz. Ölümü düşünür mü insan o zaman? Ya sabah olsa da ölsem de öbür tarafa göçsem der insan. Yani müjdelendiği zaman. Allah bize akıl fikir versin. Amin. Öteki hadis-i şerifte aynı manada men cealel umume hemmen vahiden kefahullahu ma ehemmehu min emrit dünya vel ahire ve men teşa'abet bihil humumu lem yubalillahu fi eyyi evdiyetid dünya heleke. Bu da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş. Ravisi farklı ama sözleri yakın. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, her kim ki dertlerini tek bir dert haline getirirse, bir derdi var, ahiret derdi. Onu söylemiyor burada ama kim dertlerinin hepsini bir tarafa koyar da bir tasa zihnine, ahiret tasasını koyarsa ne olur? Allah ona dünyanın ve ahiretin kendisine tasa veren her işine kifayet eder, yardım eder, ikram eder. Hem dünya hem ahiret. Dikkat edin, ahirete yönelenin dünyası harap olmuyor. Dünyası da ahireti de mamur oluyor. Dünyaya yönelenin dünyası da gidiyor, ahiret de gidiyor. Bir iman meselesi, şu kadarcık bir fark. Bıçak sırtı gibi. O taraf öyle, bu taraf böyle. İmanının eseri, tesiri ile ahirete yönel, dünya da geliyor. Ne olacak yani? Hocalar, şeyhler, abidler, zahitler, Allah'ın sevgili kulları aç mı kalmışlar? Açlıktan mı ölmüşler yani? Her kimin ki dertleri dal dal olursa, bölük bölük olursa, çeşit çeşit olursa, Allah onun hangi dünya vadisinde helak olacağını aldırmaz. Burada evdiyeti dünya diye zikretti. Dünyanın hangi vadisinde ölecek bakalım diye hiç aldırmaz. Bırakır kendi haline, uğraşsın dursun. Men celese alel bahri ihtisaben ve niyetuhu ihtiyaten lil müslimine keteballahu lehu bikulli nazratin fil bahri haseneten. Ebu Derda radıyallahu anh'ten bir hadisi şerif. Aynen kelimeleriyle şey yapayım, sonra izahatı söyleyeyim. Men celese alel bahri. Kim denize oturursa, deniz üzerine oturursa her kim. Neden? İhtisaben. Sevabı Allah'tan bekleyerek. Allah rızası için. Allah bana ecir verecek diye sevabı Allah'tan bekleyerek denizde oturursa. Ve niyetuhu ihtiyaten lil müslümin. Niyeti de Müslümanlara ihtiyat etmek. Yani onları korumak. Buradan düşman gelebilir. Ben burada durayım, Müslümancıklar rahat etsin. Müslümanları korumak arzusuyla oturursa ne yapar Allahu Teala Hazretleri? Bakın. Keteballahu lehu bikulli nazratin fil bahri haseneten. Denize her baktığında Allah ona bir hasene yazar. Her baktığında bir hasene yazar. Çok büyük sevap yazar. Şimdi bu denize oturmak tabiri biraz izaha muhtaçtır. Buhari'de geçiyor ki rükubul bahr. Yani gemide. Gemiye biniyor. Gemide nöbetçilik tutuyor. Hani diyelim ki gümrük muhafaza memurluğu, sahil koruma teşkilatı filan gibi yani. Gemide, sahilde gelecek düşmana karşı hazırlıklı nöbetçi duruyor. Niyeti ne? Allah'tan ecir beklemek, Müslümanları korumak. Müslüman kardeşlerini seviyor, kendisi tehlikeli olsun. Müslüman kardeşlerim rahat etsin arkada. Ölürsem Allah'tan ecirimi bekliyorum. Ölümden korkmuyor. Bütün işlerimizin sırrı ölüm korkusundan. Gelir düğümlenip toplanır. Her işimizin sırrı oradadır. Şimdi bu kafirler bizim bu halimizi bilirler. Onun için bizi ölü imanımızdan ayırmaya çalışıyor. İnsan mümin oldu mu ölümden korkmaz. Ne olacak? El müminune la yemutun. Müslümanlar ölmez. Ne yapar? Bel yenkulüne min darin ila darin. Bir evden öteki eve gider. Hem ahiret vel ahiretu hayrunu ebka. Ahiret daha hayırlı. Ebedi. Ben dünyada ne yapayım? Dönüp de bakası gelir mi insanın? Korkmaz Müslüman. Korkmayınca da işte kafirlerin iflahı kesilir. Korkmuyor. Bu adam ölümden korkmuyor. Ben buna ne yapayım? Biter. Ne elektronik beyin işler, ne atom silahı işler, ne başka silah biter. Onun için ilk işi Müslümanı imanından ayırmak. İmanından ayırdı mı, dünya zevki, sevgisi koydu mu içine? Bak ne güzel arabalar var, ne güzel kızlar var. Ne güzel köşkler var, ne güzel plajlar var. Bilmem Kaliforniya'nın sahilleri var, okyanusun bilmem Hawaii adaları var. Bilmem uçaklar var, iltifat var, alkış var. Dünyayı sevdirdi. Dünyayı sevdi mi insan ayrılmak istemez ki. Hadi gel harbe, hadi gel cihada, hadi gel masraf et biraz. Kim uğraşacak şimdi onlarla? Hawaii adalarında, ılıman bir iklimde, efendim hurma ağaçlarının altında, pırıl pırıl güneşin altında tertemiz havalı bir yer, deniz var, eğlence var, denizin üstünde kaymaca var, dalgaların üstünde, efendim dalmaca var, bilmem ne. Kim uğraşacak şimdi? Dünyayı sevdi mi ölümden korkar. İki tane sarhoşluk sarınca Müslümanların hali haraptır. Birisi cahillik. Cahillik sarhoşluğu. Bu nasıl izah olacak? İşte onun için hadis okuyoruz. Bak Peygamber Efendimiz her şeyi öğretiyor bize. Onun için ilim öğreniyoruz. Cahillik sarhoşluğu geldi mi? Kafası bozulur Müslümanın bir. İkincisi sekretül ayş. Yaşam sarhoşluğu. Konfor. Zevk safa. O geldi mi o zaman rahatını bozmak istemez. Kalk namaz kıl. Uykumu alamadım daha. Gece çok güzel program vardı televizyonda. Geç vakte kadar seyrettim. Uykumu alamadım. Hadi kalk bugün gidelim filanca yerde bir hayırlı çalışma yapalım. İşte fukaracığın evini yapalım. Bilmem dul var, yetim var. İrşad edelim der. Ya bütün hafta çalışıyorum. Bir pazar günüm var elimde. Bırak da şurada keyfimi süreyim, kahvemi yudumlayayım, gazetemi şöyle okuyayım. Efendim karşımda renkli televizyon. Renkli televizyon deyince aklıma geldi, söyleyeceğim. Aklımda kurdum çünkü. Renksiz televizyonlar 15-20 bin liraymış. Veya 30 bin lira neyse. Renklileri 300 bine kadar çıkıyormuş. 300 bine kadar. Ankara'da dediler ki bana, hocam bir kamyon televizyon getir, bir saat içinde satılır. Öyle iştahası var milletin. Para? Bu millette para var. Para kıtlığı mı var? Sen zevkten haber ver. Sen keyiften, zevkten haber ver hocam. Bir şeyin çok güzel olmasını, çok keyifli olmasını bir hissettir ver ona. Bak paralar nerelerden çıkar? Para camiye gelmez, hayra gelmez. Filanca şarkıcı filanca yerde konser verecek. Oo, stadyumu tutarlar o zaman. 20 bin kişilik stadyum dolar. Şarkıcı ya, filanca meşhur şarkıcı gelecek konuşacak diye herkes orada toplanır. Ama bir Allah rızası için bir şey söylesen beli ağrır, bacağı ağrır, efendim yorgun düşer, başı ağrır. Parası olmaz, borcu vardır, ödenecek bilmem nesi vardır. Köylü kadınların hepsi bileziklerini satmışlar. Renkli televizyon alacağız diye. Köyde filan artık eskisi gibi altın beşi bir yerde yok filan diyorlar. Satmış, almış. Para var bu memlekette ama Allah hayra sarf ettirmiyor. Para yok değil, hayra sarf ettirmiyor. Hele bir yılbaşı olsun, bir geceliğine bak ne kadar yerler tutarlar. Hangi yerde kaç tane güzel şarkıcı var? Yakın yılbaşı şimdi. 15 gün kaldı. Bakalım en lüks yerde, en güzel eğlence nerede olacak? Bak kaç, takip edin gazeteleri. Bakalım bir geceliğine ne kadar para verecek. Burada camiye yardım deyince mesela Müslüman kardeşlerimiz veriyor. Geçen gün geldi bir tıbbiye talebesi. Ambalajı açılmamış, mikroskop getirmiş. Hocam buna, oğlum biz, sen talebesin, bizim sana yardım etmemiz lazım. Senden yardım istediğimiz yok ki, bizim istediğimiz yardım patronlarda. İsterse bir tanesi bir cami yapar. Sen talebesin, biz sana yardım edelim de. Yok dedi, bu mikroskobun bana ihtiyacım yok dedi. Bu 300 defa büyütüyor. 600 defa büyüten lazım bizim derslerde en aşağı. Bunu sat. Peki dedim, ben de kitap evine gönderttim ki yazın altına. Yazın altına bir üniversite talebesi camiye yardım olsun diye bu mikroskobu getirdi. Satılacak, parası camiye gidecek. Allah bir insanın hayrını murad etti mi onu hayırlara muvaffak eder. Bir insanın hayrını murad etmedi mi parası oraya gider, buraya gider. Bu dünyada keyif safa sürer ama 80 sene. 80 sene bile değil. İnsanın bütün 80 senesi keyifle mi geçiyor? Bir kere yarısı uykuyla geçiyor. Ondan sonra 70'ten sonra ihtiyarlıyor. Kemikleri erimeye başlıyor. Bilmem eklemlerinde ağrılar, sızılar başlıyor. Yani toplasan hakiki şöyle bir zevk sefa şeyi birkaç seneyi ancak doldurur. Ona öyle koşturuyor, belli tarafa şey yapmıyor. Ne yapalım? Bağlamış şeytan böyle insanın azalarına düğüm atar. Gözüne, kulağına, diline düğümleri atar atar. Gece uyandırırsın uyanmaz. Kalk teheccüd kıl. Kalkamaz ki düğümlü. Mümkün değil kalkması. Şeytan düğümledi azalarını. Onun için olmuyor. Param gitmedi, yanımda kaldı. Ya senin o paranın gitmemesi mi iyi, gitmesi mi iyi? Bir düşün bakalım. Peygamber Efendimiz geldi eve sordu. Sabahleyin kestiğimiz koyununu ne yaptınız? Ya Resulallah, hepsini tasadduk ettik. Bize bir budu kaldı. Demek ki bir budu hariç hepsi bizim olmuş dedi Peygamber Efendimiz. Tasadduk ettiği kendisinin oluyor insanın. Ahirete geçiyor. Ahiret defterine kaydediliyor. Bir koyunun üç bacağını, öbür taraflarını tasadduk etti, kaldı bir tanesi. O burada yediğin, o geçmiyor deftere. Yaptığın hayır geçiyor. Yaptırdığın efendim cami, hayır, baktığın hasta, efendim gelin ediverdiğin çocuk, efendim yetim çocuk, bilmem dul kadın. Bu hayırlar geçiyor. Cihada sarf ettiğin, harcadığın para. Onları harcayacaksın tabii. Ne kadar yani? Ne kadar ekmek yersin bir günde? 10 tane ekmek yedireyim. Yok istemem hocam. Ben günde yarım ekmek yiyorum. Ya gördün mü ya? Yarım ekmek yersin. Başka? İşte birazcık alıştım küçükten beri iyi geçinme. Efendim biraz da et isterim. Al et de. Şu kadar et. Şu kadar peynir. Sonra hadi biraz daha ye. Yok hocam doydum elhamdülillah. Doktor zaten fazla yeme dedi. İşte gördün işte. İnsanın ihtiyacı bu kadar. Midesi doldu. Evi de var. Sırtı da kapalı, örtülü. Tamam, daha ne? gerisine hayra sarf et ki ahirete geçsin. Biriktir, biriktir, biriktir, biriktir. Tam ölüm vakti gelince malımın şu kadar şuna, şu kadar şuna. He he derler onlar. Yapmazlar ki. Tamam tamam sen üzülme babacığım der. Üzülme üzülme. Tamam yaparız yaparız. Görürsün. Yapar mı? Sen uyanıkken yapsana. Demek ki Müslümanların böyle iyiliği için denize şey yaparsa, gemide böyle seyahat edip bekçilik yaparsa Allah denize her bakışı için Uhud Dağı gibi sevaplar veriyormuş demek. Büyük sevaplar veriyor. Bunun tabii rakibel bahre demiyor bu ibarede. Men celese alel bahre diyor. Denize kim oturursa. Bu deniz sahiline oturmak manasına da gelebilir. Yani sahilde bir kalede bir şeyde mesela hani ne bileyim şu Anadolu Hisarı, Rumeli Hisarı düşünün kale yapılmış. Çanakkale'de bilmem Aziziye tabiası vesaire vesaire. Bodrum'da kale, Alanya'da kale. Neyse o da olabilir Allahu Alem. Deniz kenarına oturmuş denize bakıyor düşman gelmesin diye. Bu tarafa düşman geçmesin diye. Geçirmediler ya Çanakkale'den. Düşmanı geçirmediler ya. 250 bin kişi mi 500 bin kişi mi ne orada şehit oldu. Şehadet şerbetini şıkır şıkır içtiler. Biz burada rahat edelim diye. Dinimize, imanımıza bağlı yaşayalım diye. Ezanlar, şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diye şehit oldular orada. Şimdi millet ezan okununca ezanı bıraktırıyor. Uykumuz kaçıyor filan diye. Arka taraftan dolaşıyor kafir. Çanakkale'den giremedi, tepeden geldi. Bizim çocuklarımızı aldı Avrupa'da tahsile, yetiştirdi, yetiştirdi zevke sefaya göre. Ondan sonra onlar bize karşı çıkıyor. Şimdi ezan okumak, ezan rahatsız ediyor. Namaz rahatsız ediyor. İbadet rahatsız ediyor. İslam batıyor. İslam rahatsız ediyor. Efendim eski tarihimiz, mefahirimiz, kültürümüz hepsi zor geliyor. Hazmedemiyor. Sen İngiliz misin? Türk müsün, Müslüman mısın? Nesin senin aslı ne? Aslım öyle ama işte dedelerim bilememiş. Medeniyet oradaymış. Evet. Sen görürsün medeniyetin nerede olduğunu. Men celese fi musallahu hatta yusalliya duha gufire lehu zenbuhu ve inkâne misle zebedil bahr. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten bu caminin sabah namazı cemaati müdavimlerine müjdedir bu hadis-i şerif. Bu caminin müdavimlerine. Çünkü her camide böyle olmuyor da onun için bilhassa buradakilere müjdedir. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim namaz kılma yerinde duhayı kılıncaya kadar oturursa günahları denizin köpükleri kadar çok da olsa Allah onu mağfiret eder. Kim namaz kılma yerinde duhayı kılıncaya kadar bekler oturursa günahları denizin köpükleri kadar çok olsa da bile Allah affeder. Hocam şu duha kelimesini açıklarsan anlayacağım. Bir orası kaldı eksik. Değil mi? Duhaya kadar beklemek ne demek? Onu açıklayalım. Duha ne demek? Duha bir vaktin adıdır. Günün evvel vaktine verilen bir isimdir. Üç kısmı vardır bu vaktin. Birinci kısma Türkçe'de genç kuşluk derler. Kuşluk vakti ama genç kuşluk vakti. Genç kuşluk vakti. Arapça'da ne derler? Dah veya dahiye veya dahve derler. Güneş ufuktan yükseldi, ortalık aydınlandı. Güneş şöyle görünüyor karşımızda. İşrak namazı kılacak vakit. Bu dah kelimesinin cem'ine de duha diyorlar yani. Bir rivayete göre o vakitler manasında çoğuluna duha diyorlar. İkincisi orta kuşluk diyorlar Türkçe'de. Biraz daha vakit ilerlediği zaman Arapça'da da duha derler. Sonu ye ile yazılır. O da biraz daha vaktin ilerlemiş zamanıdır. Gece gündüzün yani güneş doğmasından batmasına kadar olan kısma nehar deniliyor ya Arapça'da. Neharın dörtte biri falan geçtiği zaman ki vakte derler. Yani güneş kaçta doğuyor? Diyelim ki 7'de doğuyor. 7 çeyrek geçiyor ama 7'de doğuyor. Kaçta batıyor? Diyelim ki 5'te batıyor. 7'den 5'e kadar 5 saat, 12'ye kadar 5 saat, 12'den tekrar 5'e kadar 5 saat. Demek ki bu vakitte nehar kaç saatmiş? 10 saatmiş. 10 saatin 4'te 1 kaç eder? 2,5 saat. 2,5 saati ekleyelim 7'ye. 7,5, 7, 8, 9. Demek ki 9, 9,5 civarı duha vakti oluyor. Bir de daha'u Elif-i Memdude ile son vakti vardır ki o da öğleye yakın zamanıdır. Bunların hepsi bu vakte ait çeşitli ince isimlerdir. Ona da koca kuşluk diyorlar Türkçe'de. Yani kuşluğu üçe ayırmış Türkçe'de. Genç kuşluk, orta kuşluk, koca kuşluk diye. Efendim genç kuşluk, ortaya kaba kuşluk da derler. Kaba kuşluk vaktinde çıktı geldi. Genç kuşluk, kaba kuşluk, koca kuşluk diye. Arapçasında da dahve, dahiye, dahu ilkine derler. Duha ikincisine derler. Daha o üçüncüsüne derler. Şimdi buradaki maksat ilki. Allahu alem ilki. Ama tabii ikincisine kadar ibadet ederse gene o sevabı mutlaka fazlasıyla alır. Çünkü daha uzun bir zaman ibadet etmiş oluyor. İşrak vakti. Kim işrak vaktine kadar sabah namazını kıldıktan sonra oturur, şey yaparsa, vaktini ibadetle geçirecek, camide yatıp uyuyacak değil ya, ibadetle geçirirse, günahları denizlerin köpüğü kadar çok olsa bile affeder. Hay Allah razı olsun büyüklerimizden, Allah rahmet eylesin hocalarımıza, bize alıştırdılar bu sabah diye biz bilmiyorduk, biraz gözlerimizi uyuştura uyuştura zor şey yapıyorduk ama sabah namazından sonra herkes pabucunu kapıp eve gidip biraz daha yatayım derken, burada sabah namazının vaktinden sonra oturup zikir ediyorduk, Yasin okuyorduk, tesbih çekiyorduk, evradı okuyorduk. Neyi yapıyormuşuz? Meğerse hadisi şerife uygunmuş. Tabii ya. İşte bizim büyüklerimiz hep hadisi şerifleri hazmetmişler. Tavsiyeleri hadisi şeriflerin içinden çıkan manalar. Bu hadisi şerif de bize işrak namazımızın, işrak namazı dediğimiz namazımızın ve günün evvelinde böyle ibadet etmenin bize ne kadar kar sağladığını gösterdi. Allah Teala vakti olunca insanın yapmalı böyle şeyleri. Ama işçiyim, erkenden gidiyorum hocam, sabah namazını bile fabrikada kılıyorum diyenler var. Kabul. Sen de pazar günü yap bakalım, bir göreyim. Bakalım elinde imkan varken yapacak mısın, yapmayacak mısın? Bir tatil gününde göreyim. O bahane de, o bahane hakiki mi değil mi? Elinde fırsat olduğu zaman da yap. Men celese ila ileyhi kavmun fela yekum hatta yeste'zinehum. Ve men re'esneyni caliseyni fela yeclis ileyhima hatta yeste'zinehuma. Ve la yufarrik ehadun beyne racüleyni fe yeclisse beynehuma hatta yeste'zinehuma. Bu da oturma adabıyla ilgili bir hadis-i şerif olarak çıktı karşımıza. Abdullah İbni Amr İbni As rivayet etmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz men celese ileyhi kavmun fela yekum hatta yeste'zinehum. Bir kimseye ki bir grup insan kalkar gelir yanına oturur. O kimse onlardan izin almadan oturduğu yerden kalkıp gitmesin. Nasıl olur bu? Diyelim ki siz bir kıraathanede veyahut bir kırda, bayırda bir münasip yerde oturuyorsunuz. O selamu aleyküm hacı efendi filan dedi. Birkaç kişi geldi oturdu. Senin yanına geldiler oturdular. İşte bir kimse ki yanına böyle bir grup insan gelir. Onlardan izin almadan kalkıp gitmesin. Adab-ı maşereti. Peygamber Efendimiz edep öğretiyor bize. Onlar geldiler senin yanına senin hatırın için oturmuyorlar mı? Evet. Tamam sen de işte Allah razı olsun bilmem ne biraz konuştuktan sonra dersin ki kusura bakmayın şurada vapura yetişecektim şu kadar şeyim vardı. Çok da memnun oldum görüştüğümüze ama artık vaktim daraldı. Müsaade ederseniz ben gideyim. İşte böyle istiyor Peygamber Efendimiz. Birisi gelip senin yanına birkaç kişi oturdu mu onlardan izin almadan kalkma. Bir edep bu. Bir başkası ve men re'a isneyni caliseyni. Ve men re'a isneyni caliseyni. Her kim ki iki kişiyi oturmuş görür. Fela yeclis ileyhima hatta yeste'zinehuma. Onların yanına gelip oturmasın onlardan izin almadıkça. Bak ne edep. Hani çöl bedevisiydi? İşte o çöl bedevisini Peygamber Efendimiz nuru vahiy ile, nuru nübüvvetle edepli edepli öğrete öğrete öğrete insanların en zarifi haline getirdi. En zarif insanlar. adab-ı maişereti en yüksek insanlar haline geldiler. İki kişi otururken üçüncüsü, müsaade ederseniz ben de yanınıza oturabilir miyim diyecek. Neden? Özel konuşuyorlardır, işleri vardır. Yani mahrem bir şey anlatmaları gerekiyordur. Ondan. Edep bu. Edep derler buna. Adab-ı maşeretten bir ince edep. Oturursan adamlar susup kalacak. Konuşamayacaklar senin yanında. Beynehuma hatta yeseyizinehuma. Bir kimse iki kimseyi birbirinden ayırmasın aralarına oturmak için. İzin almadıkça. Hele durun bakalım ben de aranıza geleyim. Cump arasına oturuyor. Olmaz. Bir izin al bakalım. İki kişi yan yana duruyor. Arasına ayırıp ayırmasın diyor Peygamber Efendimiz. Hiçbir kimse iki adamın arasını oturmak için ayırmasın izin almadıkça. İzin alsın, müsaade eder misin şuraya oturabilir miyim diye ondan sonra. Bunlar edeplerle ilgili bir üç tavsiye olmuş oldu. Ve men celese fil mescidi yentaziru salate fe huve fi salatin vel melaiketu tekulu Allahümme gfir lehu Allahümme erhamhu. Malem yuhdis. Bu hadis-i şerif Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men celese fil mescidi. Her kim ki mescitte oturursa. Niçin? Yentezzerus salate. Namaz vakti gelecek. Namazı bekliyor. Namazı bekleyerek mescitte her kim oturursa fehüve fi salatin. O namazda sayılır. Namaz kılmıyor hocam. Biliyorum kılmadığını. Oturuyor ya, namazı kılmak için bekliyor ya, o namazı kılmak için bekleyen kimse namazdaymış gibi sevabı işler. Taksimetre çalışıyor. Sevabı böyle gelir durur. Namaz kılıyormuş gibi. Mescit bu. Allah'ın mübarek ibadethanesi. Allah'ın rahmet nazarıyla baktığı yer. Küçümseme. Onun için abdestini önceden al, camiye erken gel, otur. İlla ezan okunacak, sünnet kaçacak, imama zor yetişecek. Ondan sonra da dua etmeden pabucunu alıp kaçacak. Ya sen sevap kazanmak istemiyor musun? İstiyorum. İşte böyle. Erkenden gel, biraz tesbih çek, Kur'an oku filan. Sonra devam ediyor. Vel melaiketü tekulü. Melekler der ki, Allah'ın mağfir lehu. Ya Rabbi sen buna mağfiret eyle derler. Allah'ın merhamhu. Ya Rabbi sen buna rahmet eyle derler. Melekler ona dua ediverir. Öyle yapan bir kimseye. Onun için akıllı, uyanık bir Müslüman namaza erken gelir. Ezan okunmadan evvel gelir. Bu sevaplardan almak için. Melekleri kendisine dua ettirmek için. Sen kendin dua edersin. Ya Rabbi sen beni eyle, mağfiret eyle. Bana rahmetini ihsan eyle dersin ama melekler dedi mi onların hali, onlar Allah'ın günah işlememiş mübarek varlıklarıdır. Ruhani varlıklarıdır. Onların duasını Allah reddetmez. Onun için camiye erken gelmek edeplerden bir İslami edeptir. Kazançlı bir şeydir. Ama bir şartı var. Malem yuhdis. Hades, yani bir abdest kaçıracak bir şey veyahut efendim fazileti izale edecek konuşma yapmadıkça. Yuhaddis de okunabilir, yuhdis de okunabilir. Yani diliyle günah işlemedikçe veyahut abdestini kaçırmadıkça namazda gibidir ve melekler ona böyle dua eder. Allah'ın mağfir lehu, Allah'ın merhamu. Ya Rabbi buna mağfiret eyle, Ya Rabbi buna rahmet eyle diye. Men cema Allahu lehu erba'a hisalin cema Allahu lehu hayran beyne dünya vel ahire. Kalben şakiren ve lisanen zakiren ve daren kastan ve zevceten salihaten. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men her kim bir kimse ki cema Allahu lehu erba'a hisalin. Allah ona şu dört şeyi vermiştir. Başına bu dört şeyi toplamıştır. Dört şeyi nasip etmiştir. Ne demektir bu? Cema Allahu lehu hayr. Burada bir yanlışlık olabilir. Yanımda başka metinde yok. Beyne dünya vel ahire. Yani dünya ve ahiretin hayırlarını ona toplamış demektir. Hem dünyası mamur, hem ahireti mamur. dünya ve ahiret hayırlarına ermiş demektir o kimse. Nedir bu dört şey? Kalben şakiren. Şükredici bir gönül. Kalp. Kalbin Türkçesi gönüldür. Şükredici bir gönlü var mı? Tamam. Güzel. İkincisi, ve lisanen zakiren. Zikredici bir dil. Allah Allah, la ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya hay, ya hu, ya kayyum. Neyse yani, zikir ile meşgul kalbi. İki. Ve daran kasten. Orta halli, mutedil bir ev. Bu vermişse ne mutlu. Ve zevceten salihaten, ve saliha bir hatun, eş, hanım vermişse, ona hem dünyanın hem ahiretin hayırlarını toplayıvermiş demektir. Kimde bu dört şey varsa. Bir daha şimdi izah edelim. Kalben şakiren. Müminin kalbi nasıl olmalıymış demek ki? Şükredici olmalıymış. Yani böyle bir şey varsa bir insanda, hayıra ermiş bir kimse demektir. Dediğine göre biz buradan ibret çıkartıyoruz. Kalbimiz şükredici olacak. Yani gönlümüzden, ya Rabbi bana şu nimeti verdin çok şükür, şuna da erdirdin çok şükür, buna da erdirdin çok şükür diye Allah'ın nimetlerini düşüneceğiz, şükredici olacağız. Bin bir tane nimeti vardır Allah'ın. İnsanoğlu nankördür. Bir gün birazcık başı ağrır, hepsini siler. Zaten ben bu dünyada bir gün yüzümü gördüm der. Gördün tabii. Sıhhattesin, afiyettesin, sağsın, esensin. Bak Irak'ta komşumuz Irak. Petrol için kuyruğa girip insanlar kavga ediyorlar diyor. Iraklı birisi. Petrol, Irak'tan çıkıyor petrol. Petrol çıkan memlekette insanlar petrol alacağız diye birbiriyle kuyrukta kavga ediyorlar diyor. Bir gıda yok, bir şey yok diyor. E sen bak burada yediğin önünde, yemediğin ardında çarşı pazar dolu. İstersen hamsi alırsın, istersen palamut alırsın, istersen et alırsın, ciğer alırsın. Her şey var, bol. Meyveler, sebzeler, kimse yüzüne bakmıyor. Kırmızı kırmızı elmaların, bilmem üzümlerin vesairenin mevsimi geçti. Kış geldi, kar yağıyor Ankara'ya. Salkım salkım üzümler git her yerde var. Çok şükür ya Rabbi, de bakalım bir. Nimetleri bir düşün bakalım. Bunları parayla almak isteseydin, elinde bulunan nimetlerin hepsini parayla temin edebilir miydin? Sıhhatin var, Müslüman yaratmış Allah seni. Bir efendim evin barkın var. Ona da gelecek ya sıra. Nimetleri düşünecek, şükredici olacak. Nimet taraflarını düşünecek. Birisi çıplakmış, bir şey yokmuş, yarısına kadar kumla örtmüş beline kadar kendisini. Ondan sonra Musa aleyhisselam geçiyormuş, şikayet etmiş. Demiş ki, ya Musa hiçbir şeyim yok, bak açlıktan, açıklıktan üstümü örtecek bir şey de yok da kumla örtündüm. Şükreyle haline demiş Musa aleyhisselam. Neyim varmış ki neyime şükredeyim demiş. Bir rüzgar esmeye başlamış, kumlar da gitti, hadi bakalım. İşte kumun vardı hiç olmazsa, örtüyordu seni. Biraz sonra sabretseydin Allah başka şey de verecekti belki. Edepsiz. Onun için içinde bulunduğumuz durumda kendimizden aşağıdakilere bakarsak şükrümüz artar. Kendimizden yukarıya bakarsak olmaz. Vehbi Koç'un şu kadar fabrikası var. Falancanın şu Mercedes efendim 500'ü var. Efendim filancanın deniz kenarında yalısı var. Sen bir de şu gecekonduya gel bakalım. Gece kondusu da yok da kiraya vermek için uğraşıyor. Kiralığı da bulamıyor. Bir de ona bak bakalım. Biraz da halden haberin olsun. Yolcunun birisi gelmiş hancıya. Hey hancı gel buraya. Gelmiş, buyur efendim. Demiş, kahvaltı istiyorum. Kızartma olsun efendim, bilmem güzel taze ekmek olsun. Parası var demek ki cebinde, kesesinde altınlar var anlaşılan. Efendim yağ olsun, zeytin olsun, peynir olsun, efendim kaymak olsun, baldan da haberin var mı demiş. Bal da istiyor yanında. O da demiş biraz sonra, biraz sonra getirmiş önüne bir kuru ekmek koymuş, biraz da zeytin koymuş. Bak efendi yolcu demiş, işte peynir, işte zeytin, işte ekmek. Biraz da halden haberin olsun demiş. Baldan değil, biraz da halden haberin olsun demiş. Onun için aşağı bakan şükrü artar, şükredici bir kalbimiz olacak bir. Başka neyimiz olacak? zikredici bir dilimiz olacak. Dilimiz zikredecek. Zikir de kolay. Yani elhamdülillah, eşşükrülillah, la ilahe illallah, Allah Allah. En kolayı Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Gayet rahat diyebilir. Yolda gidiyorsun, vasıtaya bindin, dükkandasın, müşteri gelmedi. Çalışıyorsun, çabalıyorsun. Olur. Onu da yapabiliriz. Şükredici bir gönlümüz olabilir, yapabiliriz. Efendim, dilimizde zikirde olabilir. Üçüncüsü, ve daren kasten. Mutedil bir ev diyor. Ne kadar hikmetlidir Peygamber Efendimiz'in sözleri. Mutedil ev ne demek? Yani çok dar olsa, çocuklar başka yerde yatacak, anne baba başka yerde yatacak filan. Biraz bir iki odası olsa iyi olur doğrusu. Ama çok da böyle geniş şatafatlı filan olmasını şey yapmıyor demek. Efendim, nedir rakamını unuttum da onu düşünüyorum. Bizim Suudi Arabistan'daki bir mühendisler var arkadaşlar. Onlara ısmarlamış birisi köşk yaptıracak. 4000 metrekare sahası. 4 dönümlük ev yaptırıyor. Ev, daire. Yani mutedil bir ev demiş. Ve zevceten salihaten, saliha bir zevcesi oldu mu? O da çok güzel. Bakın saliha bir zevce diyor. Güzellik müsabakasına girmiş de güzel kazanmış bir kız demiyor, bir kadın demiyor. Saliha diyor, saliha. Yani Müslüman, mütedeyyin, Allah'ın sevdiği sıfatlara sahip bir hatuncağız. Namazını kılıyor, itikadı yerinde, tesettürlü. Efendisi evde yokken ona hıyanet etmiyor malında. Namusunu hıfz ediyor, koruyor, kolluyor. İşte saliha bir hatuncağız. Kıymetini bileceğiz. Hanımlarımızın efendim kıymetini bileceğiz. O artist gibi olamaz. Sen ona, o artistler yüz binlerce lira para harcıyorlar. Kendilerini süsleyeceğiz, güzelleştireceğiz, şey yapacağız diye. Sen onunla ne kıyas ediyorsun? Bunun içinde öyle bir süs var ki, iman süsü, hiç kimse erişemez ona. Ona kıyas ediyor zavallı Müslümancıklar. Dışarıda gördüklerine kıyas ediyor, eve geliyor, kavga ediyor. Sen onun öteki güzelliğini gör bakalım. Ya senin kavuğunu yere eğdirseydi? Onun için saliha bir hatunu oldu mu, orta halli bir evi oldu mu, zikredici bir dili oldu mu, şükredici bir gönlü oldu mu, Allah demek ki o kimseye dünyanın, ahiretin hayırlarını vermiş demektir. Çünkü evi var, hanımı da kendisine yardımcı, illa şunu isterim, bunu isterim demiyor. Gönlü de müsait, efendim ibadet eder, şey yapar, ahiretini de kazanır. Kimisi de dinden, imandan çıkartır insanı, Allah korusun. Men cehheze gaziyen fi sebilillah fakat gaza. Ve men halefe gaziyen fi sebilillahi fi ehlihi bi hayrin fakat gaza. Bu gaza ile ilgili bir hadis-i şerif. Gaza cihad etmek demek. Allah yolunda düşmanla çarpışmaya gitmek demek. Müslümanlıkta Allah yolunda cihadın can tehlikesi de var. Mal da gidiyor tabii. Can da gidebilir. Çok büyük sevabı vardır. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah Müslümanlardan canlarını ve mallarını satın almıştır mukabilinde cenneti vererek. Yani sanki bir alışveriş gibi anlatıyor ayet-i kerime. Al cenneti, ver bunları der gibi bir pazarlık alışveriş gibi anlatıyor. Öyle. Dedelerimiz hep öyle geçti. Yani bir rahat vakit görmediler. Bu diyarlara geldiler, gelmeden önce de efendim hep cihat, cihat, hücum, hücum, hücum, hücum, hücum. Hücumlara Allah bize yardım etti, biz buralara öyle geldik. Düşmanlar Haçlı orduları tertip ettiler, ta Kudüs'ü aldılar, kadın, ihtiyar, yaşlı hepsini yaktılar, şey yaptılar. Allah Selahaddin Eyyubi gibi kahramanlarla, şeylerle kurtardı gene Müslümanları. Cezeri Hazretlerinin Hisnül Hasinini okuyorduk geçen gün mukaddemesini. Diyor ki, duaları toplamış o güzel kitapta. Hisnül Ahsin, çok güzel dualar olan bir kitap. Diyor ki, bu duaları toplamaya başladım, okumaya başladım, yazmaya başladım. Düşman çevremde diyor. Şeyi sarmış, şehri sarmış. Perşembe günü başladım yazmaya diyor. Pazartesi günü defoldular elhamdülillah diyor. Kuşatmayı şey yapıp, firar edip gitmişler işte ne olduysa. Yani biz böyle çok dert çektik. Ta Peygamber Efendimiz'in Mekke devrinden öyle olmadı mı? Mekke'den dışarı çıkarttılar. Habeşistan'a gittiler. Medine'ye gittiler. Medine'de efendim hadi orada onları öldürelim diye efendim şeyler oldu filan. Böyle gelmiş bu iş. Ne yapalım? Yani insanın doğru olduğu zaman, herkese iyilik istediği zaman, boynu bükük durduğu zaman gene rahat etmiyor. Dünyanın hali böyle. Edepsiz gene şey yapabiliyor. Şu Yunanistan'ın yaptığına bakın mesela. Onun için hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah kaydedir. Cenge hazır olursun, güçlü kuvvetli olursun. O zaman kimse sataşamaz. Sen de dobra dobra alnın açık yaşarsın. İnsan bir kere ölecek, öleceksek öleceğiz. Ne yapalım? Yani birisi gelirse kaçacak mıyız? Kaçmayız, mümin kaçmaz. El firaru yemez zahfi. Savaş günü cepheden kaçmak büyük günahtır bizim dinimizde. Kebairdendir. Büyük günahlardan da biz kaçmayız. Dururuz, ne yapalım? Kalırsak gazi, ölürsek şehit oluruz. Bizim başarımız oradan, imanımızdan bilmiyor şimdi. Çok kimse bilmiyor bunun buradan olduğunu. Bizim dedelerimiz kahramanmış. Neden almış kahramanlığı? Onu bilmiyorlar. Şimdi bu gaza ile hadis-i şerif ilgili. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men cehheze gaziyen. Kim bir gaziyi cihazlandırırsa, al evladım ok, al sana halis güzel çelikten yapılmış kılıç, al evladım siten makineli, al evladım kaleşinkov, yani zamana göre tabii. O zaman öyleydi. Neyse, al evladım geri tepmesiz top, işte bazoka, bunu bir tanka bir tane patlattın mı tank da içindekiler de gider. Böyle teçhiz ederse bir gaziyi, bir insan silahlandırırsa yani, veyahut devesini verir, vasıtasını verir. Al, hadi cihada kadar gideceksin, yürüme, yorulma. Orada sana güç kuvvet lazım diye teçhiz ederse Allah yolunda. Fî sebilillah. Hem teçhiz eden Allah yolunda olacak, hem giden gaza yapan kimse Allah yolunda şey yapacak. Git Müslümana saldır. Olur mu? O zaman fena olur. İki Müslüman silahla karşı karşıya geldiler mi, ikisi de cehennemde diyor Peygamber Efendimiz. Neden? Birisi de ötekisini öldürmek istiyordu. Ölen de öldüren de şeyden. İkisi de tehlikeli. Onun için fî sebilillah şartı var. Allah yolunda olacak. Allah'ın istediği istikamette olacak. Hak galip gelsin de batıl, edepsizlik yeryüzünden silinsin diye, Allah'ın dini yayılsın diye olacak. Kim böyle bir şartlara uygun tarzda gaziyi teçhiz ederse ne olur? Fakat gaza. Kendisi gaza etmiş gibi olur. Kendisi gidemedi. Yaşlı. Parası var. Al bir gence, verdiği aleti edevatı, tamam, gaza etmiş gibi sevap alır. Ve men halefe gaziyen fi sebilillahi fi ehlihi bi hayrin fekat gaza. Her kim de Allah yolunda gazaya çıkmış olan bir kimsenin ailesi efradına arkadan iyi tarzda bakıverirse, onların işlerini görüverirse fekat gaza. Malum insan gazaya gidiyor, asker. Geride ne kalıyor? Yeni evli taze gelin kalıyor. Efendim kucağında bir tane yavrusu kalıyor mesela icabında. Onun çarşıdan yiyeceğini alıverirsen, işini kollayıverirsen, evine bakıverirsen, hıfzı himaye edersen, kem gözlerden muhafaza edersen, fakat gaza. O zaman da gaza etmiş olur öyle yapan kimse. Çünkü gözü arkada kalmıyor gazinin, emniyetli. O öbür tarafa Allah yolunda savaşa gitti, beri tarafta evini, efendim hırsızlar, hayırsızlar şey yaparsa ne olur? O da gaza etmiş gibi olur, koruyan. Gazinin ailesini koruyup kollayan da gaza etmiş gibi olur. Gaziyi silahlandıran, teçhizatını veren, sağlayan da cihad etmiş gibi olur. Men hafaza ala salavatil hamsil mektubeti ala rükûihinne ve sücûdihinne ve vudûihinne ve mevâkîtihinne ve alime ennehünne hakkun min indillâhi dehale cenne. Evkâle vecebet lehül cenne. Filas. Her kim 5 vakit kendisine farz kılınmış olan namaza devam ederse, 5 vakit namazına müdavim ederse, nasıl ederse, rükûlarına hakkını vererek, secdelerine hakkını vererek, abdest alışına hakkını vererek, cambur cumbur, paldır küldür, saç sıçratarak, yarım yamalak, ine kalka böyle jimnastik yapıyor gibi değil, hakkını vere vere. Ve mevâkîtihinne, zamanlarına da hakkını vererek, evvel vaktinde kılarak, bu 5 vakti kim kılarsa, ve alime ennehu hakkum min indillah, bu Allah indinden gelmiş bir hak vazifedir, ben bunu yapacağım diye böyle bilerek 5 vakit namazı kılarsa, dehalel cennet, cennete girer. Beş vakitte müdavim olan kimse cennete girer. Bir başka rivayette de demiş ki Recebet lehül cennet. Böyle buyurmuş. Cennet ona vacip olur. Mutlaka o cennete girecek. Men hafeze ala şuf'ati duha gufret lehül zünubuhu ve inkâne misle cebedil bahr. Bu da deminki şey duha namazıyla ilgili bir hadis-i şeriftir. Onun için şey yapıyorum. Her kim duhanın iki rekatına devam ederse, iki rekat duha namazı kılmaya devam ederse, efendim onun günahları denizin dalgalarının köpükleri kadar olsa bile gene affı mağfiret olur. Deminki şey, deminki mesele, Allah-u Teala Hazretleri bizi böyle ibadetlerimizi tadına vara vara güzel güzel yapanlardan eylesin. Rızasına erenlerden eylesin. Cennetini, cemalini görenlerden eylesin. Bi hürmeti esma-ikel hüsna ve resulikel müşteba ve bi hürmeti hatme-i tehlil ve bi hürmeti hatmi'l Kur'an-ı Azim ve bi hürmeti esrar-ı sure-i Fatiha.